Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra izleyicileri, Ak televizyonumuz ve Ak radyomuzun sevgili izleyicileri, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Cumalarınız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere, aylara, yıllara, gecelere, kandillere erdirsin. Dünya ve ahiret saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhımanın rivayet ettiği ve hadis alimi Deylemi'nin Müsned-ül Firdevs isimli kitabına kaydettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki وَالَّذ۪ي بَعَسَن۪ي بِالْحَقِّ لَيَكُونَنَّ بَعْد۪ي فَتْرَةٌ ف۪ي اُمَّت۪ي يُبْتَغَى ف۪يهَا الْمَالُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ وَيُسْفَكُ ف۪يهَا الدِّمَاءُ وَيُسْتَبْدَلُ بِهَا الشِّعْرُ مِنَ الْقُرْآنِ Sadaka Resulullah fîmâ kâl, evkemâ kâl. Bu sayfa tabii yine ekseriyetle böyle yapıyoruz. Bir arkadaşımıza, hoca arkadaşımıza, yaşlı, mübarek, muhterem bir kimseye meclisimizdeki aç bakalım hangi sayfa çıkacak diye kura çekmesi için hadis kitabımızı veriyoruz. Öyle çıkmış bir sayfa. Bu sayfanın içinde benim seçtiğim 3 tane hadis-i şeriften birincisi bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istikbalde kendisinin zamanından sonra Ümmet-i Muhammed'in üzerinde, içinde olacak bazı olayları haber vermiştir. Allah evveli ahiri, geçmişi geleceği bildiği için sevgili kulu Muhammed-i Mustafa'sına bildirdiği için Peygamber Efendimiz de ibret olsun, tedbir alalım, dikkat edelim diye bize bildirmiştir. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. La ya'lemul gaybe illallah. Ama bildirdikleri bilirler. Allah kime ihsan etmişse peygamberlere mucizeler vermiştir. Evliyaullah'a da keramatül evliyai hakkun. Allah'ın evliyasının kerameti de haktır. Olağanüstü olaylardır. Onlar da bilirler. Nasıl biliyor? Kendiliğinden mi? Hayır. Allah bildirdiği için biliyor. Allah bildirmişse bildirir. Öğretirse öğretir. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz vellezi ba'seni bil hakkı. Beni hak bir görevle, hak ile, peygamberlik vazifesiyle, insanlara Allah'ın emirlerini ileteyim diye görevlendirerek peygamber tayin etmiş, seçmiş ve insanlığa göndermiş olana and olsun ki. Yani Allah'a efendim and içiyor. Vallahi demek yani yemin ediyor. Kendisini Allah'ın gönderdiği cümlesiyle yemin ediyor. Beni hak ile gönderen efendim gönderene hamd olsun ki. Yani gönderen Allah. Bahseden, onu peygamber bahseden, peygamber gönderen Allah. Allah'a yemin olsun ki Allah Peygamber Efendimiz'i elbette kendi emirlerini tebliğ etmek için ahir zaman peygamberi olarak hakkı tebliğ etsin diye, Kur'an'ı bildirsin diye, Allah'ın emirlerini, yasaklarını kullara tebliğ eylesin diye göndermiştir. Beni hak ile bahseden, gönderene and olsun ki leyekünenne ba'di benden sonra mutlaka ve mutlaka olacak. Fetretün fi ümmeti. Ümmetimde bir efendim fetret olacak. Fetret devri ne demek? Bir gevşeme devri. Efendim Osmanlılarda da biliyorsunuz Timur ve Yıldırım Beyazıt arasındaki savaştan sonra efendim devlet bir şaşırdı, cihat işleri aksadı, efendim fütuhat bir asır geriledi. Çok ziyanlar, zararlar oldu. İki Müslüman, hatta iki aynı ırktan efendim ordunun çarpışması bir fetrete sebep oldu. Efendim biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de bir fetretten sonra, Hazreti İsa'dan sonra uzunca zaman geçen bir fetret devresinden sonra peygamber gönderildi. Yani peygambersiz bir bulanık, karışık efendim gevşeme devresi. Peygamber Efendimiz de bu kelimeyi kullanıyor, fetret kelimesini. Benden sonra ümmetimin içinde bir fetret olacak. Yani bir gevşeme, bir boşluk, efendim bir fütur efendim olacak. Nasıl bir fütur? Bu fütürün şartlarını söylüyor. Yubtaga fihel malu min gayri hillihi. Bu gevşeme devresinde, İslam'dan uzaklaşma devresinde ileride efendim benden sonra buyuruyor. Yani asır saadet geçtikten sonra. Efendim mal helal olmayan kaynaklardan kazanılmaya çalışılacak. Oradan elde edilecek. Yübtega efendim fihel mal, bu zamanda mal ittiga edilecek. Yani istenilecek, kazanılmaya çalışılacak. Min gayri hillihi, helali olmayan yerlerden, haram yerlerden, rüşvetle, hırsızlıkla, aldatmakla, zulümle, çeşitli Allah'ın yasak kıldığı gayri meşru kazanç yollarıyla mal kazanılmaya başlayacak o devirde. Ve yüz fekü fîhet dima, ve bu fetret devrinde gene haksız yere çok kanlar dökülecek, katillikler olacak, çarpışmalar olacak, öldürüşmeler olacak, vuruşmalar, çatışmalar olacak. Ve yüstep delus bir heşşiru minel Kur'an, o devirde Kur'an'ın yerine millet şiiri tercih edecek, şiir okuyacak. Kur'an'ı kenara bırakacak da şiirle meşgul olacak. Kur'an yerine şiir geçecek. Kur'an'a şiir bedel tutulacak buyuruyor. Bunların hepsi çok kötü şeyler tabii. Yani haramdan mal kazanmak çok kötü. Allah'ın cezalandıracağı çok yanlış bir şey. Yiyen de hayrını görmez. Böyle haramdan mal kazanılan bir toplum da efendim bir çöküş içinde demektir. O da kötü bir şey. Efendim kanlar dökülecek haksız yere. Efendim demek ki insanlar Allah'tan korkmayacaklar, cana kıymaktan çekinmeyecekler, birbirlerine saldıracaklar, vuracaklar, kıracaklar. Efendim kan davası, efendim yol kesme, haydutluk, hırsızlık, çeşitli şekillerle efendim Müslüman Müslümanların kanını dökemez, haram olmaz. Ama kesiyor, döküyor, öldürüyor, katillik yapıyor. Neden? Çünkü Allah korkusu kalmıyor. Fetret devri çünkü. Haramdan mal alıyor. Neden? Çünkü Allah'tan korkmuyor. Hesabının sorulacağını, ahirette burnundan fitil fitil geleceğini, hatta dünyada da haramdan bir kârı olmayacağını düşünmüyor. Ve Kur'an'ı bırakıyor da millet şiirle, edebiyatla, boş şeylerle, lehviyatla, efendim eğlencelerle, keyifli şeylerle meşgul oluyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, Allah'ın emirleri var. İçinde ciddi bir iş. Onu herkesin öğrenmesi lazım. Her Müslümanın Allah'ın kelamını öğrenmek boynunun borcu, farzlardan önce farz. Allah'ın emrini öğrenecek de emrini tutacak. Yasaklarını öğrenecek de yasaklarından kaçılacak. Müslümanım diyor, hiç İslam'dan haberi yok. Şimdi tabii efendim az önce buradaki kardeşlerimizle sohbet ediyorduk. Haramından kazanıldığı zaman mal hayır etmez. Ahirette Allah haram yiyeni mutlaka cehenneme atar, cayır cayır cehennemde yakar. Ama dünyada da efendim hayır görmez. Ya çocuğunda, ya malında, ya evinde, ya ailesinde, ya kendi vücudunda bir zarar olur haramdan dolayı. Amansız hastalığa tutulur, yangın olur, iş yeri yanar, hırsız girer, bir zararı olur. Şimdi bunun bir misali olarak bizim kardeşlerimizin bir hatırasını az önce dinledim. İbretli geldi. Hepimiz Allah Allah dedik. Size de bilgi olarak efendim misal olsun diye bu hadis-i şeriften. Yani haramdan mal kazanılınca hem ahirette cezası olacak ama dünyada da faydası olmayacak, zararı olacak. Şimdi bizim kardeşlerimiz, burada hocalık yapan bir kardeşimiz bir zaman bizim burada Türkiye'de talebemizdi. Ben buraya hocalık yapsın, İslam'ın emirlerini öğretsin, İslam'ın yayılmasına vesile olsun diye gönderdiğim bir öğrencim. Efendim ben göndermiştim. Şimdi onlar öğrenciyken Türkiye'de yaz tatillerini boşa geçirmeyelim, eğlenceyle geçirmeyelim. Efendim hani Allah rahmet eylesin Arif Nihat Asya'nın ne kadar güzel bir şiiri var. Sen niye bilmem hala oyunda oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Ne güzel bir söz. Rahmetli Mevlevi dervişiydi aynı zamanda Arif Nihat Bey. Rahmetle de tanışmıştık, şerefyap olmuştuk. Ne güzel söylemiş. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaş, 22 yaş. Genç olduğu bir zaman insan, ama bizimkiler zamanı boş geçirmeyelim diye, ilim öğrenelim diye efendim işte tefsir okunsun, hadis okunsun, fıkıh öğrenilsin, namaz kılmayı öğrensin bilmeyen gençler diye deniz kenarında bir yer tutmuşlar. Efendim gençler toplanmışlar, aynı yaşta insanlar. Efendim genç hocalar da işte namaz böyle kılınır, hadisler böyle, ayetler böyle. Yani dinini deniz kenarında efendim tatil zamanında güzel bir şekilde öğretiyor gençlere. Ne güzel. Ne iyi bir şey. Bu gibi şeyleri Avustralya hükümeti burada gençlere bedava yapıyor. Tahsisat veriyor. Efendim teşvik ediyor. Derneklere yardımcı oluyor. Bizimkiler kendiliklerinden yapmışlar. Belki bizim vakıflarımız yapmış, derneklerimiz yapmış. Allah razı olsun sebep olanlardan. Şimdi orada deniz kenarına yerleşmişler. Kimsesiz hazine arazisi, taşlık kayalık, evsiz barksız bir yer. Ama deniz kenarı, oraya gitmişler, çadır kurmuşlar. Efendim şöyle bir tabiatla baş başa, mahrumiyetli ama tatlı bir hayat. Gençler bunu yapabiliyorlar. Şimdi komşunun bağı varmış. Aynı onların bulunduğu mıntıkada. Komşu arazi bağmış, birisinin bağıymış. Tabii bizim kardeşlerimiz Müslüman, mütedeyyin. Yani kimsenin malına yan bakmaz, kimsenin malını ağzına atmaz, yemez, yutmaz. Müslüman çocuklar. Ama iftira etmiş bağcı, efendim bağın sahibi, işte benim bağımdan üzümleri çalıyor bu gençler filan diye. Yok öyle bir şey. Kesinlikle yapmazlar. Yani aç kalırlar, efendim ama gene yapmazlar. Zan üzerine, tahmin üzerine veyahut yapmasınlar diye engellemek için veyahut orada durmasınlar, ben böyle bir iftira atayım da gitsinler, neme lazım, bağım emniyette olsun filan diye jandarmaya şikayet etmiş. Burada işte şöyle faaliyetler, böyle faaliyetler oluyor diye kim bilir nasıl yalanlar söyledi. Bağımdan üzümleri çalıyorlar filan diye. Efendim, halbuki diyor arkadaş, hoca arkadaş, yani bir üzüm almayız diyor. Zaten haram olduğu için almayız. Zaten de efendim bizim tandığımız kardeşlerimiz, şeylerimiz, bizim babaları var, onların bağları var. Zaten sepet sepet getiriyorlar. Yani bir ihtiyaç da yok. Yani kıtlık, yokluk da yok diyor. Efendim, jandarma geldi diyor. Etrafı çevirdi. Sorgu sual açacak tabii. Efendim, bakalım siz aldınız mı, almadınız mı filan diye. Şu Allah'ın hikmetli işlerine bakın ki Celle Celaluhu. Gelen jandarma bir girmiş bu şikayetçinin bağına, bütün üzümleri koparmış, biz jandarmayız ne olacak diye. Efendim orada harap etmişler. Efendim sonra da bizim arkadaşlarım tabii bir şey yapmadığı anlaşılmış ama bağın sahibi korktuğuna fazlasıyla uğramış, üzümleri daha çok berbat olmuş. Yani muhterem kardeşlerim, kim bir kuyu kazdığı kuyuya kendisi düşer, kim haram lokma yerse burnundan fitil fitil gelir. Bu bir kesin kaidedir. Benim ömrüm boyunca çok kesin olarak tecrübelerle, misallerle öğrendiğim bir husustur. Size de kesin olarak söylüyorum. Kalın harflerle böyle yazılsın, başlık atılsın diye söylüyorum. Haram mal dünyada da fayda vermez. İnsanın sonunda hapse götürür, mahkemeye götürür, efendim yüce divana götürür, her yere götürür yani. Efendim, ya hastalık olur, ya çoluk çocuğuna tesir eder, ya evinde yangın olur, ya iş yerine hırsız girer, bir şey olur. Tecrübeler çok. Misaller belki sizin de bildiğiniz çok misaller vardır. Şimdi haram yemez Müslüman. Ama bir devir gelecek, fetret olacak. O zaman bazı insanlar haramdan mal kazanacak. Neden? İslam öğretilmediği için. İslam toplumun ilacıdır. İlaç verilmezse o zaman haşerat çoğalır. İnsanları terbiye etmezseniz insanlar terbiyesiz olur. Terbiye edilmeyen toplum terbiyesiz olur. Dindar yetiştirilmeyen toplum dinsiz olur. Allah'tan korkmayan toplum kanundan da korkmaz, hiçbir şeyden korkmaz. Fırsatını buldu mu efendim her türlü haramı irtikap eder. İslam dünyadaki hayatın da mutlu ve düzenli ve güzel olması için şarttır. Burada Melbourne'da üniversiteli kardeşlerimiz beni toplantılarına çağırdılar. Üniversite idaresi bizim buradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcı oluyor. Mescit açıveriyor. Aman diyor, sizin adediniz çoğalsın diyor. Çünkü ötekiler iyi değil. İslam terbiyesi görmemiş öteki öğrencilerden bu Müslümanların efendim çok farklı olduğunu görüyor idare. Teşvik ediyor. Aman diyor, sizin sayınız artsın diyor. Buyurun diyor, derneğinizi efendim destekliyorum diyor. Mali yardım yapıyor. Mescit açıyor. Neden? Çünkü çocuk Müslüman oldu mu dersine çalışıyor. Çocuk Müslüman oldu mu birinci oluyor. Çocuk Müslüman oldu mu uyuşturucu kullanmıyor. Çocuk Müslüman oldu mu efendim düzensiz iş yapmıyor. Saygılı oluyor. Ben hatırlıyorum, bizim Adapazarı Akademisi'nde dersimiz olurdu. Efendim haftada bir gün Ankara'daki üniversiteden izin alırdı akademi. Bizim orada hocalığımız olurdu. Ben cumartesi günleri tatil başka yerlerde, orada ders var. Ben derse giderdim. Başka hocalar da öyle. Hukuk fakültesinden, efendim İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalar gelirdi. Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde. Orada bir hukuk profesörü efendim bizimle sohbet ederken söyledi. Hiç unutmuyorum. Bunlar bilinsin. Bunlar gerçekler. Vakıalar yani. Olgular bunlar. Böyle hayal değil efendim. O dedi ki hocam dedi. Profesör bana anlatıyor. Ben dedi Ankara falanca yerde profesörüm. Hem Erzincan'a gidiyorum, hem Isparta'ya gidiyorum, hem efendim Adapazarı'na geliyorum. Böyle derslerim var, ek derslerim. Hocam dedi, burada dedi çocuk kapıyı çalıyor dedi sabahleyin. Kapıda, hocam kusura bakmayın tren arıza yaptı geciktiği için dersin başlangıcında yetişemedim. İzin verirseniz girebilir miyim diyor dedi. Ben çocuğun kibarlığına hayran kalıyorum. Buyur evladım diyorum. İçeri giriyor dedi. Bunlar Müslüman çocuklar. Sakarya Akademisi'nin çocukları Müslümanlığıyla tanınmış. Efendim dillere destan. Vukuatları efendim var. Şeyleri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye yürüyüşler yapmışlar. Resimleri çekilmiş. Biliyor Müslüman. Mescitleri vardı filan akademide. Efendim ama diyor ben diyor orasını söylemeyeyim hangi şehir olduğunu falanca şehre gittiğim zaman diyor hocam diyor ders esnasında kapıya bir tekme vuruluyor diyor. Kapı açılıyor bir haydut ceketi yanında böyle ceketini yandan sallaya sallıyor. Ne selam ne sabah ne saygı ne sevgi gidiyor oturuyor diyor. Bu da diyor efendim anarşist diyor bu da diyor. Sonra tabii çeşitli şeyler yaptılar. Yani İslam olunca insan müeddep oluyor. Hocasına saygılı oluyor. Topluma yararlı oluyor. Çalışkan oluyor. Dürüst oluyor. Hırsızlık yapmıyor. İslam gittiği zaman oluyor bu şeyler. Kan dökülmesi İslam gittiği için oluyor. Haram yenilmesi İslami terbiye olmadığından oluyor. Milletin Kur'an'ı bırakması, şiiri daha çok sevmesi efendim ondan oluyor. Halbuki Kur'an'ı okusa Kur'an-ı Kerim insanı yetiştirir. Kur'an-ı Kerim insanı doğru yola çeker. Kur'an-ı Kerim okuyan insanın gözleri yaşarır. Kur'an-ı Kerim okuyan insan hizaya gelir. Kur'an-ı Kerim hidayet rehberidir çünkü. İşte onlar olmadığı için Kur'an öğretilmediği, din öğretilmediği, haram helal öğretilmediği, haram helal fikri verilmediği için yani bunların verilmemesi ilericilik de değil, çağdaşlık da değil. Bunu, çağ dışılık. Ben şimdi Avustralya'dayım. Daha önce Almanya'daydım. Daha evvelki sene Amerika'ya gittim. Her tarafı biliyorum. Bu ileri toplumlar bizden çok daha fazla dinlerine bağlı. Muhterem kardeşlerim. Muhterem dinleyiciler. Muhterem izleyiciler. Bu ilerici toplumlar vallahi Türkiye'den daha dinlerine bağlı. Kiliseleri var. Din adamlarına saygıları var. Din adamlarının toplantıları var. Kiliselerin ilkokulları var. Ortaokulları var. Kreşleri var. Üniversiteleri var. Geniş geniş kolejleri var. Paralı yerlerde paralı yüksek güzel eğitim yapan müesseseleri var. Hastaneleri var. Her türlü teşkilatları var. Neden? Dindar toplum. Dine bağlı toplum. Onun için. Yani çok yanlış ilericiyim sananlar kendilerini, devrimciyim sananlar, dine karşı olanlar efendim çok yanlış hareket ediyorlar. Bilmiyorlar. Dünyayı bilmiyorlar. İleri toplumları bilmiyorlar. Batıyı bilmiyorlar. Batıcıyız diyorlar. Efendim batıya karar verdik diyorlar. Batının ne olduğunu bilmiyorlar. Ben içlerindeyim. Görüyorum. Üniversite hocasıyım. İnceliyorum. Hayret ediyorum. Yani bizimkiler hiç mi Avrupa'yı görmemiş? Hiç mi Amerika görmemiş? Hiç mi bunların nasıl dine saygılı olduğunu, Clinton Amerika'ya gidince niye kiliseye gitti? Efendim bilmem falanca devlet başkanı mesela De Gaulle Türkiye'ye geldiği zaman niye doğrudan doğruya Fransız kilisesine gidiyor? Bunların sebepleri var. Yani toplumu dindarlığa çekmeye çalışıyorlar. Çünkü dindarlıktan ayrıldığı zaman esrarkeş olduğunu biliyorlar. Felakete uğradıklarını biliyorlar. Bu toplumları ilerleten, bu toplumlarda hayır yapan, iyilik yapan insanların hepsi dini duygularla yapıyor. Büyük çoğunluğu. Onun için din giderse her türlü felaket gelir. Her türlü toplumsal hastalık gelir. Her türlü kişisel hastalık gelir. Her türlü ahlaki hastalık gelir. Toplum batar. Bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Demek ki efendim böyle şeyler olacakmış. Olacakmış ama bu sadece bir haber mi? Haber bile olsa biz bundan tedbirimizi, ibretimizi almalıyız. Dinimize sarılmalıyız. Allah'tan korkmalıyız. Çocuklarımızı Allah'tan korkan insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Kur'an'ı baş tacı etmeliyiz. Efendim, ahlaklı toplum kurmak için herkes elinden gelen bütün gayreti göstermeli, önüne koymalı, boş durmamalı. neme lazım dememeli, beni ilgilendirmez dememeli. Çünkü toplumlar kişilerin güzel faaliyetleriyle ilerler. Kişiler güzel faaliyet yapmayınca güzellik çıkmaz ortaya, güzel faaliyet çıkmaz. Evet, ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Vellezî nefsî biyedihî le yahrucenne min ümmeti min kuburihim fi suretil kıradeti vel hanaziri bi müdahenetihim fil meâsî ve keffihim anin nehyi ve hüm yestatî'ûn. Bu da Ebu Nuaym el-İsfahani'den nakledilmiş bir rivayet. Abdurrahman isimli bir raviden ama babası kabilesi yazılmamış. Ben de elimde kaynaklar olmadığı için açıklamalı kitaplara bakarak kimliğini geniş söyleyecek şartlara sahip olmadığımdan söyleyemiyorum. Abdurrahman rahmet radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz yine yemin ederek başlıyor sözüne. Niçin yemin ederdi Peygamber Efendimiz? Sözünün önemli olduğunu belirtmek için. Vellezî nefsî biyedihî. Nefsî ne demek? Benim canım, hayatım, nefsim demek. Biyedihî ne demek? Elinde. Yet el demek. Yedihî onun eli demek. Biyedihî onun elinde. Vellezî nefsî biyedihî. Şu canım, şu hayatım, şu ruhum, şu nefsim elinde olana yemin olsun ki. İnsanın hayatı kimin elindedir? Allah'ın elindedir. İnsanın nefsi, canı kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Dilerse yaşatır, dilerse öldürür. Varlığımız ondan, hayatımız ondan, yaşamamız, her şeyimiz ondan. Nefsim elinde olana, yani Allah'a yeminler olsun ki, لَيَخْرُجَنَّ مِنْ اُمَّتِي. Ümmetimden bazı kimseler çıkacaklar. مِنْ كُبُورِهِمْ. Kabirlerinden, yani öldükten sonra İsrafil aleyhisselam Allah'ın emriyle kıyamet kopmasının işareti olan sura üfürünce vel ba'su ba'del mevti hakkun, insanlar kabirlerinden kalkmayacak mı? Mahşer yerinde toplanmayacak mı? Kabirlerinden kalkacaklar. Kabirlerinden kalkacaklar benim ümmetimden bazı kimseler. Ama nasıl? Fi suretil kıradeti vel hanaziri. Ya maymunlar ve hınzırlar şeklinde, suretinde kalkacaklar kabirlerinden. Mutlaka ve muhakkak ki bu tarzda kalkacaklar bazıları benim ümmetimden. Kabirlerinden kıyamet kopup da kalkarken insan suretinde kalkmayacaklar. Maymun suretinde, maymunlar suretinde ve hınzırlar suretinde kalkacaklar. Neden? Bunları biraz daha açıklarım ama cümle tamam olsun diye söyleyelim. Bi müdahanetihim fil meâsî. Efendim, günahlara maasi, masiyetin çoğulu, isyanlar. Allah'a isyanlar, yani günahlar. Allah'a isyanlara efendim yumuşak davranmaları, alttan almaları, yağ çekmeleri, Allah'a isyanlara aldırmamaları, önemsememeleri, göz yummaları demek. Ve keffihim anin nehyi, yani günahlardan yapmayın, etmeyin diye insanlara alıkoymak nehy-i münker ya, nehy-i münkerden kendilerini geri çekmeleri dolayısıyla maymunlar gibi, hınzırlar yani domuzlar gibi o surette kalkacaklar kabirlerinden. Ve hüm yestatî'ûn ve keffihim anil nehyi ve hüm yestatî'ûn. Günahları yapmasınlar diye insanları engellemekten güçleri yettikleri, yapsalar yapabilecekleri halde yapmayıp geri durduklarından dolayı, günahlara göz yumduklarından, aldırmadıklarından dolayı, günahları yapanları engellemeye güçleri yettiği halde onları engellemediklerinden dolayı kabirlerinden maymunlar gibi, maymunlar suretinde, hınzırlar, domuzlar suretinde kalkacaklar. İnsan suretinde kalkmayacaklar. Bu nedir? Allah'ın bir cezasıdır. İnsanlık en büyük şereftir. İnsan gibi kalkmıyor, maymun gibi kalkıyor. İnsan gibi kalkmıyor, domuz suretinde kalkıyor. Şimdi maymunların büyük özelliği nedir? Domuzların büyük, bariz, belirgin özelliği nedir diye düşünen taklitçidir. Taklit yaparlar. Maymun gibi efendim deriz, oyun oynarlar, hoplarlar, zıplarlar ve taklidi çok yaparlar. Demek ki bazıları Allah'ın emirleri karşısında mertçe, insanca davranmıyor, maymun gibi oyun oynama, atlama, zıplama ve taklit yapma, efendim başka kavimleri taklit etme suretinde olduklarından, siz misiniz öyle maymun gibi davranan, sizi maymun suretine soktum diye Allah öyle kaldır diyor. Amellerinin çirkinliğine göre suretleri çirkinleşiyor. Hınzırın ana vasfı nedir? Çok yemesi, şehvetine çok düşkün olması, efendim böyle hırs küpü olmasıdır. Tabii onlar da niye günahlara dünyadayken göz yumdular? Niye göz yumdular? Canım işte yapsın. Ben de yapmıştım filan gibi. Efendim hoş görüyor. Efendim engellemiyor. Neden? Rahatlarına düşkün, şehvetlerine düşkün. Engellenmesin. Efendim günahlar, çalgılar, türküler, zinalar, kumarlar engellenmesin. İçkiler engellenmesin. Efendim istiyorlar. İşte o hırstan, domuzlara benzeyen o engel tanımaz, kendisini tutmaz hırstan dolayı domuz suretinde, o taklitçiliklerinden, o şaklabanlıklarından, oyunlarından, maymun suretinde kabirlerinden öyle kalkacaklar ceza olarak. Ama iyi insanlar nasıl kalkacak? Mahşer yerinde mesela Peygamber Efendimiz diyor ki, bir başka hadis-i şerifini hemen bunların karşısında güzeli görsün, bilsin diye insanlar söyleyelim. Bazı insanlar mahşer yerine dolunay gibi gelecek, yüzleri dolunay gibi parlayarak, pür nur, mehtap gibi nur saçarak gelecekler. Günde 100 defa la ilahe illallah diyen bir insan mahşer yerine yüzü mehtap gibi nur saçarak dolunay gibi gelir. Kimse onlar kadar nurlu olamaz. Onlar kadar zikir yapan, ondan fazla zikir yapan müstesna diyor. Demek ki la ilahe illallah demek günde insanı dolunay gibi mahşer yerine pür nur olarak, nur yüzlü olarak getirtiyor. Eh ne güzel, öyle yapalım. Efendim günahlara göz yummak ne surete getirtiyor? Maymun ve hınzır suretine getiriyor. Günahları engellememek bu duruma düşürüyor. Demek ki Müslümanın bu hadis-i şeriften çıkaracağı ders, anlayacağı nedir? Müslüman günahları yaptırtmaz. Çocuğuna yaptırtmaz, hanımına yaptırtmaz, komşusuna yaptırtmaz, kendisine yaptırtmaz, efendim toplumda yaptırtmaz. Bakın ben hayret ettim, burada Russell Adası diye bir ada var. Şeyde bir şehrin karşısında, Brisbane diye. Biz ona mazdan ad değiştiriyoruz. Şaka latife yolda Resul Adası diyoruz. Resul Adası. Resul Adası'nın sakinleri kendi adalarına, güzel büyük bir ada, tertemiz bir ada. Efendim, Resul Adası'nın sakinleri kendi adalarına meyhane açtırtmamışlar. Karşı tarafta bir başka ada var, adını şimdi unuttum. Arabalı vapur ilk önce o adaya uğruyor, ondan sonra bizim Resul Adası'na uğruyor. Resul Adası verdiğimiz adaya. Birinci adadakiler de orada bir meyhane açılmasına efendim rıza göstermişler. Gerçi halkın içinden bazıları açılmasın, berbat olur buraları demiş ama efendim açılsın diyenler galip gelmiş. O adada bir meyhane açılmış. Yani bu zaten Hristiyanlar biliyorsunuz dini bakımdan da şarabı haram görmüyorlar, içiyorlar. Yani ama yani dinlerinde bir yasak yok ama akılları, ilimleri 20. yüzyılın çağı bunun zararlı olduğunu, karaciğere, efendim pankreasa, mideye zarar verdiğini, siroz yaptığını, hastalık yaptığını, sarhoşluk yaptığını, zararlı olduğunu biliyor. İçirtmiyorlar birçok yerde. Burada içki içmek yasaktır. Mesela bazı şehirlerde bu şehrin buralarında, bu mıntıkasında içki içmek yasaktır diye levhalar gördüm, şaşırdım. Türkiye'de biz bunu koyamayız. Koysak vay sen gerici seni derler. Buradaki Avustralya'daki İngilizlerin efendim hepsi gerici demek. Şehirde içki içemezsin burada diyor. Çünkü içki içince kanun dinlemeyecek. Kanun dinlemeyince polis gelse de anlamayacak. Başından burada içki içme diyor. İçeceksen git diyor. Evinde iç diyor yani. Şimdi öbür tarafa içki içilmesin diye meyhane açtırmamak isteyenler de olmuş ama açılsın diyenler galip gelmiş. Diyorlar ki bize, vapurda konuşuyoruz. Yani eski bir hatıramı söylüyorum. Geçen seneki. Diyor ki burada açtılar meyhaneyi. Meyhaneye her gün kaç tane vukuat oluyor diyorlar. Bizim adamız güzeldir diyorlar. Bizim adamıza gelin diyorlar. Sizi misafir edelim diyorlar. O Resul Adası dedikleri yerde meyhane yokmuş. Bakın yani ibret alın. Bizim Türkiye'nin ilericiyim diyen tutucuları, softaları, devrim softaları, yobazları batıyı bilmiyorlar. Doğruyu da bilmiyorlar. İçki zararlıysa içirtme. Öğretme. Sattırtma. Azalt. Biz mesela efendim bu bira satışı biraz azalsın, millet çoluk çocuk alışmasın, alkolikliğe doğru gitmesin derken, usuller, yasaklar koyma çalışırken, büfelerde satılmasın, hiç olmazsa belli yerlerde satılırsın derken, bazıları bunu şiddetle engellediler. Seviyorlar içmeyi, yaygınlaştırmaya çalışıyorlar ama çok fukuat oluyor, çok zarar oluyor. Evet, demek ki Müslüman kötü olan şeyleri, efendim günahları, isyanları efendim yaptırmamaya çalışacak. Çocuğuna yaptırmayacak. Evladım içme, yapma. Konu komşusuna yaptırmayacak. Talebesine yaptırmayacak. Sözü geçen insanlara yaptırmayacak. Efendim, mesela ben imtihana girerdim. Hocam sigara içmek serbest mi? Yasak derdim. Ben yasak derdim. Hocam işte kafamızı toparlayamıyoruz da bilmem ne de. Yandaki arkadaşın içmiyor. Efendim, bu sefer o da senin dumanından rahatsız oluyor. İçme derdim ben. Sonra derdim ben sana sigara iç diyemem hoca olarak. Çünkü sigara zararlı. Sigara zararlıysa talebeme de sen içebilirsin demem. İçme kardeşim, içmemeni tavsiye ediyorum derdim. Gülerdim filan biraz. Onlar da ahvah edip kalemi ellerine alıp imtihana devam ederlerdi. Benim şey, üniversite hatıralarım, üniversite hocalığı hatıralarım bunlar. Demek ki kötülüğü yaptırmayacağız. Bir de onları engelleme gücümüz yetiyorsa engelleyeceğiz bir de. Yapamazsın. Burada meyhane açamazsın demiş bak İngiliz. Burada meyhane açamazsın demiş, açtırmamış kendi adasına. Öbür adada öteki açabilir diyenler efendim açtırmışlar ama pişman olmuşlar. Şimdi diyor çok pişmanlar. Adada rahat yok, huzur yok diyor. Her gün birkaç vukuat oluyor diyor. Hırsızlık, yüzsüzlük, arsızlık, kavga, gürültü, efendim kaza vesaire her gün oluyor diyor. Evet. Aziz ve muhterem kardeşlerim, iyilikten yana olacağız. Her yerde tarafsız olmak iyi değildir. Hak ile batılın mücadelesinde tarafsız kalamazsınız. Haktan yana olacaksınız. Şer ile hayırın mücadelesinde tarafsız kalamazsınız. Hayırdan yana olacaksınız, şerrin karşısına çıkacaksınız. Taraf olacaksınız. Arkadaş ben taraf girim, taraf tutarım. Hangi tarafı tutarım? Hak tarafı tutarım, güzel tarafı tutarım, tatlı tarafı tutarım, faydalı tarafı tutarım, merhametli tarafı tutarım, vatanıma, milletime faydalı tarafı tutarım. Onları efendim kötü yollara sevk etmemeye çalışırım. Ben çirkin mecmualar hatırlıyorum. Çocuklara müstehcen şeyleri şöyle yapılır, böyle yapılır diye bir de tarif ediyorlardı utanmadan. Onlara ceza yok. Veya varsa bile kısa kısa şey. Ama dinden, imandan bahsedince efendim millet hop oturup hop kalkıyor. Vay gerici, vay yobaz diyorlar. Asıl yobaz onlar. Çünkü batıda böyle değil. Bak Avustralya'da Müslümanlığını daha rahat yapıyor bizim kardeşlerimiz. Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da çok daha rahat yapıyor. Hem de devlet yapabilir diye de serbestlik veriyor. Kimse kimseye karışamaz, karışanı cezalandırırım da diyor. Laiklik bu. Ama kimisi anlayamıyor. Evet, bu iki hadisi şeriften sonra çok efendim böyle okurken yüzüme tebessümler yayılmasına sebep olan tatlı bir hadisi şerifi de efendim, içindeki konular tatlı, ballı kaymaklı hadisi şerifi de okuyarak sohbetimi bitirmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhümanı rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki, bunu daha önceki bazı sohbetlerimde çok sevdiğim için bir fırsat buldukça söylemişimdir ama bu sayfada yeri geldi. Üçüncü hadis olarak bunu da seve seve size naklediyorum tekrar. Dinlemeyenler dinlemiş olur. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. İnne meselel mümini kemeselil kıt'ati minel zeheb. Yenfuhu aleyha sahibuha, yenfuhu aleyha sahibuha felem tetegayyer velem tenkus. Vellezî nefsî biyedihi inne meselel mümini kemeselin nahleti. Ekelet tayyiben ve vada'at tayyiben velem tüksir velem tüfsid. Ne kadar tatlı. Keşke bunu yazsanız, ezberleseniz. Şu Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki. Kendisinin adını böyle kendi mübarek telaffuzuyla, diliyle telaffuz ederek söylüyor. Şu ben Muhammed demek istiyor. Şu Muhammed'in nefsi, canı elinde olan Rabbül Alemin Mevlam'a yemin olsun ki demek istiyor yani. Vellezî nefsü Muhammed'in biyedihi. Muhammed'in nefsi elinde olana and olsun, yemin olsun ki inne meselel mümini, müminin meseli kemeselil kıt'atı minez zeheb. Altından bir parçaya benzer. Mümin bir altın parçasına benzer. Eğri olsun, buruşuk olsun, toprak altından çıksın, altından bir parçaya benzer. Zeheb, altın demek Arapçada. Altından bir parçaya benzer. Nasıl olur altın? Nasıl bir madendir? Soy madendir. Soylu madendir. Öyle okside olmaz, küflenmez, bozulmaz. Yenfuku aleyha sahibuha, efendim o altının sahibi üzerine efendim körükle üfler, ateşte eritir, üfler. Efendim yenfuku aleyha sahibuha, körükle üfler üfler. Felen tetegayyer. Bozulmaz altın. Yani altın gene sapsarı durur. Hatta içinde bir şeyleri varsa, katışıkları, o ayrılır. Safileşir yani. Lem tetegayyer, bozulmaz altınlı. Ve lem tenkus, miktarı da azalmaz. Başka maddeleri efendim ateşte erittiğin zaman, yüksek fırında erittiğin zaman ne olur? Cürufu filan ayrılır, azalır. Altın safi olduğundan hiçbir şey olmaz. Ne eksilir ne bozulur. Pırıl pırıl altındır. Yıllarca toprağın altında durur, bozulmaz. Ama bakır dursa, bakır kırmızı iken yemyeşil olur. Kurşun dursa bozulur. Gümüş dursa bozulur. Ama altın bozulmaz. Altın çok kıymetli. Onun için kıymetli yani. Onun için mücevher yapılıyor, bozulmuyor. Muhammed'in canı, nefsi elinde olan alemlerin Rabbi Mevlam'a yemin ederim ki mümin bir altın parçası gibidir. Sahibi onu potaya koyup da körükle üflediği halde, kızdırıp erittiği halde ne bozulur ne de eksilir. Mümin böyledir. Yani maddesi altın gibi olduğundan hiçbir zor şart altında erirse, ezilse, ne olursa olsa olsun bozulmaz. Müslüman safi, tertemiz. İşte bu altın gibi Müslümandır. Peygamber Efendimiz Müslümanı altına benzetiyor. Allah bizi altın gibi Müslümanlar eylesin sevgili izleyiciler. İkinci bir söz daha ekliyor hadisi şerifine Efendimiz. Vellezî nefsî biyedihî. Nefsim elinde olana yemin. Burada ismini söylemedi. Benim nefsim dedi bu sefer. Nefsim elinde olana yemin olsun ki. Yani canım, hayatım, ruhum, nefis bu manalara gelen bir kelime. Efendim olan Allah'a yemin olsun ki. İkinci bir de yemin yapıyor sözün ortasında. Yeminle başlıyor. İkinci bir cümleye de gene yeminle başlıyor. Ortasında da yemin var. İşin önemine binaen. İnne meselel mümin kemeselin nahre. Mümin bir de neye benzer? Bal arısına benzer. Nahle, noktasız ha ile. Eğer hı ile olsaydı noktalı, o zaman hurma ağacı demek olurdu. Nahle, nahl, arı demek. Suret-i Nahl var. Hani efendim şeyde de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri efendim arıya kabiliyet vermiş, emreylemiş. Her ağaçtan çiçekleri dolaş da efendim malzemeyi topla da bal yap diye onu anlatan ayet var. Suret-i Nahl diyoruz. Burada da nahle tekili. Yani mümin bir arıya benzer. Arının vasfı nedir? Arı ekelet tayyiben. Güzel şey yer. Çiçekten çiçeğe dolaşır. Çiçeğin içine efendim burnunu, hortumunu sokar. Dibindeki balını çiçeğin çeker alır. Bize küçükken ballı baba diye bir böyle arsalarda şey olurdu. Eflatun tembesi çiçekler olurdu. Onları çekerdik, dibini diye emdiğimiz zaman ağzımıza tat gelirdi. Çiçeğin dibinde tat var. Arılar da gelirdi aynı çiçeğe. Efendim tatlı şey yer arı. Tayyip. Yani tayyip ne demek? İyi, hoş, güzel demek. Tayyip, güzel efendim şey yer. Yediği şey iyidir. Bir de hocam, madem arının böyle güzel şey yediğini söyledin, bir de güzel şey yemeyen bir başka mahluk söylesene. Söyleyeyim, arıya benzeyen bir başka mahluk sinek. Sinek ne yapar? Leşe konar. Hadi. Onun yediğine bak, arının yediğine bak. Ekelet tayyiben. Arı hoş, güzel, temiz şey yer. Ve vadaat tayyiben. O yediğinden sonra da bal yapar. Ortaya çıkardığı, koyduğu şeyden nedir? Baldır. O da güzeldir. Güzel bir şey ortaya koyar. Müslüman böyledir işte. Sonra lem tüksir veyahut teksir de olabilir. Efendim bu s'de sin ile, yani peltekse ile olsa mana başka olur. Efendim lem teksir, yani kırmaz. Neyi kırmaz? Bindiği dalı, çiçeğin efendim sapını kırmaz. Çiçek şöyle bir eğilir arı konduğu zaman içine. Şöyle bir sallanır, o da memnun olur. Hatta arıları çiçek davet ediyor. Bilseniz, manevi bakımdan efendim görseniz arıları çiçek davet ediyor. Yalvarıyor arılara. Ne olur gel diye. Çünkü arı geldiği zaman arıdan istifade ediyor çiçekte. Ona balını veriyor ücret olarak. Çiçek tozlarını arı alıyor. Öteki çiçeğe götürüyor. Böylece tozlaşma dediğimiz çiçeklerin üremesi, meyvelerin olması için gerekli bir olay, tohumlama, aşılama olayı meydana geliyor. O arıyı seviyor. Arı konar efendim çiçeğin dalına. Sapı uzun bile olsa çiçek efendim şöyle bir sallanır ama kırılmaz. Arı kırmaz. Arı güzel yer, hoş malzeme yer, hoş malzeme çıkartır ortaya. İmalatı bal, o da hoş. Kırmaz, yani bindiği dalı, çiçeğin sapını kırmaz. Velem tüfsit, bozmaz. Yani fesada uğratmaz, efendim berbat etmez, kirletmez demek. İşte mümin böyledir. Ne mutlu mümin olanlara. Mümin altın gibidir. Hiçbir hal, hiçbir olay, hiçbir efendim vukuat, hiçbir tesir onun altınlığını bozmaz. Som altın, pırıl pırıl, her yerde, her zaman. Mümin arı gibidir, efendim, güzel yer, ortaya güzel eser koyar, kırmaz, bozmaz, güzelleştirir, bozulanı düzeltir, efendim, insanların bozduklarını, ifsat ettiklerini ıslah eder hatta. İslah ettiğini burada söylemiyor Peygamber Efendimiz ama başka hadis-i şeriflerinden ben hatırladığım için söylüyorum. Mümin ıslahçıdır, ıslah edicidir, ıslahçıdır. Kafir yıkıcıdır, kırıcıdır, öldürücüdür, olay çıkartıcıdır, anarşisttir. Mümin yapıcıdır, acıyıcıdır, affedicidir, merhamet edicidir. Ondan efendim ülkemiz esen kalıyor. Yoksa Müslümanın huyu, kafirlerin huyu olsa karma karış olur ortalık. Mümin bal arısı gibidir. Mümin som altın gibidir. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Verdi, verdiğini almasın. Efendim, ya ilahi sakla gıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. Süleyman Çelebi Efendimiz rahmetullahi aleyhe çok hayranım. Efendim, Miraç kandilinde de hep ruhu şad olsun diye dualar eyledik. Ne güzel söylemiş. Ya Rabbi imanımızı koru. Ya İlahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. Eskiden emir sigasının sonuna kıl, gil takısı gelirdi. Emir takısıydı bu. Sakla kıl, sakla demek. Ama emir olduğundan kıl takısı geliyor. Ya İlahi sakla kıl imanımız. Ya İlahi ey Mevlam imanımızı koru. Muhafaza etti. Hani Allah saklasın diyoruz. Yani öyle bir şey olmasın. Allah saklasın yani korusun demek. Ya Rabbi imanımızı koru da zarara uğramasın da kafirler bizi aldatmasın, kafamızı çelmesin, kalbimizi karartmasın, şeytan bizi imandan sonra küfre çektirtmesin, ayağımızı kaydırtmasın da ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. Sakla da ya Rabbi canımızı mümin olarak verelim. Mümin-i kamil olarak. Mümin nasıl ölecek muhterem kardeşlerim? Gözünden perdeler kaldırılacak. Cennetteki makamlarını görecek. Köşklerini görecek. Hizmetlilerini görecek. Hurilerini, gılmanını görecek. Allah'ın lütfunun efendim kendisine mükafat olarak verileceğinden memnun, mesrur. Efendim Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre efendim Miraç nedir diye soruyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Merdiven gibi nurdan çok güzel bir şeydir. Mümin vefatı anında onu görür, ona bakar gözleri böyle. Çünkü oradan o da Miraç edecek o göklere. Müminin ruhu da oradan gidecek. Efendim çok güzel bir şey tabii. Onu görür, cenneti görür. Efendim can ata ata gider. Bir gül bahçesine, girercesine şehitliğe gider. Efendim kelime-i şehadet getirerek ahirete mümin-i kamil olarak gider. Allah bizi imandan ayırmasın. Müminlik çok güzel. Herhangi bir hileyle, herhangi bir tuzakla, herhangi bir aldatmayla Allah bizi aldananlardan ve imanını kaçıranlardan, elden cevherini çaldıranlardan etmesin. Dünyayı gezdiğin zaman en çok ne görüyorsun hocam diye bana soracak olursanız, dünyada müminlerin imanını çalmak için çok tuzakların olduğunu görüyorum. Ve bu hırsızların, iman hırsızlarının çok zengin, çok kurnaz, çok teşkilatlı olduğunu görüyorum. Çok teşkilatlı. Efendim ışıklar, reklamlar, tanıtmalar, aldatmalar, efendim propagandalar, neler neler neler, hep müminin iman cevherini almak için şeytanın ordusu çalışıyor. Şeytan çalışıyor. Efendim müminlikten efendim koparsın, kafirliğe ayağını kaydırsın, imanını çalsın diye müminin. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. Allah bizi mümini kamiller olarak yaşatsın. İslam'a güzel hizmetler yapmamızı nasip eylesin. Mümini kamiller olarak ruh teslim etmemizi nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Cennetine girelim. Cemalini görelim. Rıdvanı ekberine erelim. Aziz ve sevgili Akra izleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.